प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, हे प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, हाँ प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। बस में कहां जो बांध ले हमें वो रस में कहां, ओ दीवाना दिल मेरा अब बस में कहां, जो बांध ले हमें वो रस में कहां। खिल गए ये तन मन के फासले मिटा दे, हे प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। हे प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। चाहत की हुकूमत है मोहब्बत है, मोहब्बत है कैसा है ये मिलन सजन, दिल के भी भरे नमन फिर गले लगा ले। प्यार कर कर दीदार कर, जो चाहे कर ले। प्यार कर दीदार कर, जो चाहे कर ले।